مصطفیٰ مجتبا کوئی تجھ سا کہا، مصطفیٰ مجتبا کوئی تجھ سا کہا، مصطفیٰ مجتبا کوئی تجھ سا کہا۔ یوں تو ساری زمین صحابہ میرے رہبر ہیں، میں نوکر ہوں صحابہ دا، صحابہ میرے رہبر ہیں، میں نوکر ہوں صحابہ دا۔ آتا ہے مجھے ان سے گزارش کا قرینہ، ہونٹوں پہ منا جاتے ہیں ماتھے پہ پسینہ۔ آتا ہے مجھے ان سے گزارش کا قرینہ، ہونٹوں پہ منا جاتے ہیں ماتھے پہ پسینہ۔ دنیا میں نہ ہو جن کا کرم، کرم کرم کرم کرم کرم ہو رہا، کر کرم کرم مولا، تو بادشاہ میں ہا گدا، تو بادشاہ میں ہا گدا۔ علماء دیوبند، علماء دیوبند، حق کوئی کے جرم میں جورش ہو یا امن میں، سہتے رہے ستم علماء دیوبند۔ ظالم میری ماں پیاری ماں، میری ماں پیاری ماں، میری ماں پیاری ماں، میری ماں پیاری ماں، نو مہینے تک اٹھا کر مجھ کو تو